lana ka yalla mal muttaqina ndimbalama nga and ak ni ragal borom way sama un filat jamana buñu wacce suratun ben fa ci alquran fo nin amna ci nafiqi man ko xamne mu ngi tew buñu agale bay dem muy ñaawalatu nan ayyukum kantiyin sadat la dolli hu ay la dolli ay bobu hu ci koko imanan ngam hazihi ay ji kan la dolli ci ngam bu ye nabbi mu jey wax alquran ñu fi tew ñaari groupe la ñi duñ fi nek ñi fi nek lañu jëk wax ñoo ñu fi nek buñ jugé di ñi bi dañ nan way ki mo bari ci xaan wax bi mu doon wax waxi ci xaan yoyu kan la yok ngam ci yeen ayyukum kan ci yeen sadat u dolli nako hazi wax ji imanan am ngam yalla ne kumu dolli wu ngam dang bi say say defa am allazina amanu gaay nga xamne liman jitu lu ci seen xol bi fa sadat um ay alquran den len dolli imanan ak ngam ñu dolli ku ci gele woom ba ñoom yastabshiru nañu and ak mbek bo alakhirah way wa am allazina gaay nga xamne fi qulubim nek ri seen xol maradun idiafu ihtiqat te moy febal liman bu febal la ñu yor ñoom alquran fa sadat hum dalen di dolli rijsan sabe ila rijsihim ak seen sabok ciosan nga ndax weddi gi bakar la kefer gañu nekkon di bakar ñu yokke ko bakar ci bakar o ma to su ko defé ñu dé wuhum ba ñom bu ñuy dé kafiruna ñu di way yefer awala yarawna mudi nafiqi wala awala tarawna mudi ñom mudi yeen juliti bu jaaré ci yaagi bu jaaré ci yaagi dafa nek istifham waye nak li tawbikh la budé tagi istifham la waye li ta'ajjubi la dalay wax né awala yarawna xana gisunu and ak sen ñak jom gi na annahum nako ñom yuftanon ñu len di natu fi kulli amin ab mune ñu am xew xew maratan ben yon balaat me jeex aw marratayn wala ñaar yon dem yaangi jaar ci tatu ya ci yaagi bo jaar ci tatombe gi rek nga ne awala tarawna xana gisu len gisu bu yemu yeen juliti budé tatombe gi istifham la gu tahjib budé yaagi istifham la de tawbiq ya la go xamne borom dañ koy toroxal awala yarawna ñu seen ñak jom gi wonu len ne annahum nak ñom yufta nona def na natu len fi kulli hamin nepp at maratan ben yon aw maratayn suma la yatubuna wala yarakaruna way sama unsilat ñe tew nak ñele moy ñu fa nekkul ñi way sama unsilat ne ma ci na sutun aw sar jëmona bu nabi jang alquran ba ñu xalaat ne lemu dugg ci nafiqi nga gis ku ne gestu ni di xol nabi su fekke xol nga ko fekkum xolu la rek nga ro ci ku daw bo xolé da nga mudi la xol nga resister mais bo xolé xol Ababakar gis ñu ngay fenentel nga ne yol daw dem pour baña deg affaire bi mom la wax nak ne nagara dal di gendeku gestu ba'dhum ila ba'd ñi ngay xol luñ doon xol ndax ay yarakum gis na len min ahadin ci kenn bañu mëna daw bu len kenn gisum suman sarafo ñu rocceku sarafo wal batna la yalla qulubum sen xol yi duñu deggal qur'an bi annu ngir nako ñoom xawmun nit lañu la yafqauna yu amul degguk setantalu laqad ja'akum rasulun min anfusikum hazisun alayhi ma anittum أريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رعيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الذي توكلت وهو رب العرش العظيم وكل يوخ آية لقد جاءكم أن الطرب أي نغنيل يبري يجي تيري يوخ أن أي فوائد يبري ينشي وخ لقد جاءكم جنات من يالن دكل نلين rasulullah ndaw la dug jambul du jinne du malaka min anfusikum ci seen bir la joge di nit niyen ndaw la lo xamne azizun naqarinako torop naqarina ndaw lolu naqarinako torop luko naqari ma anittum lepp luy jur gacc jëm ci yeen lepp luy jur choona jëm ci yeen ak naqar tisnako bëggul ngeen nak ben jamal risul ku xeur la aleikum ci yeen ci pour ngeen djub rahimun raufun bil mu'minina raufun borom ñoo wontale moy ku yermandem jiggi de rahimun ku bari yermande yi bil mu'minina ci djulit yi fa in tawalaw so len waxe lolu ñu bañ ne duñu nangu fa khul ne len asbiya man de doyna ma allah yalla la ilaha de ben bur illa huwa ndare yalla alayhi ci yalla tawakkaltu la wir sumi mbir wo huwa mom yalla rabbul arsh moy borom arsh ya asimi gi am ni ko mas ci souf natal ko ci arsh am ni ko mas lonk natal ko ci rabb wo mom rabb moy borom ba al asimu badaji mag wala bok huwa mom rabbul arsh moy borom arsh al azimi arf yede aji mag rasulullah sun borom utna ñaari tour ci touram tuddé ko tuddé wuko ben yonent tuddé nako rahuf tuddé nako rahim gis ñen ko fi waye nga gis pouvoir yalla luma la xajal xajal fofu mo am difference ak pouvoir mbindef nabi lan la rahuf lan la rahim ci kan bil mu'minin la manay bil mu'minin waye yalla na wa kana raufun wa inna la kana bi nasi la raufun rahim inna la kana bi nasi la raufun rahim mom ñepp la wax ne amna sen ñowant nabi nak julit yi la wax bi nga gisee yalla tudde nabi raufun rahim ay bi malaakai proteste nañ ne dal yoyu ñaari tour un peu de mbindef rauf dal ak rahim yoyu ñaari tour dal deug deug epp na kuy mbindef wande kérok ba nga gisé mu jugé taif am fa lam fa am doxal mak mu tane du dox muné ko am nek ndey am nek bay dem taif waxtan ak abou yalla ak mas'ud ak habib ñi ay nijaayam kuna muné len tawa nga la yor suma kër bay tanañu yene fi seuf dañ ko janni bokkuñu luñ ko tontu ni yalla juna dañ ko tontu ku jëk gi daf ko ni ay waji mohammed yalla ñak ku mu yoni ndax yow mi mu famé kay du ko dimbal bu fofu dem te kenn ko waxtaan ak mom munako ah yow de ya ma upp fuuf ku yalla yoni de deug deug duma wax ak mom xamna nak ñaar yef dal na la xeyna yalla la yoni muy deug kon ya ma upp wala ngay fenn gorgu fenn nak duma wax ak mom ku yalla yoon nit epp na ma fawal sa bagage fawal sa bagage bu dem ni dal jekk ñettal nak mom moko ne ba na di waxe bagal monako ndem mo la yoni ndem mo la yoni moy lan ko nang ngeen mayma ndax sama keur bay buñu déggé né ama fi ndimbal yebel gi dina ñokk kon ma ngay déllu waye nak deful ñu ko lam defal luñ ko lamu leen ñaanal moy sutural ko dañu o xalé yu ndaw yi boole mag ñu dof wi na leen dungal leen ko ki xeer ñu top nabi diko salax suuf diko yuuxu diko sanni xeer boba sayyidun ibnu aris rek la andal buñ ko doore xeer ci yel yi ba yel yi nacc mu sukk ñu ñew tey ci mbag yeek tiwat ba mu jog ñuy dol mu naan sayyidu manqal ma deret di bu laale suuf aduna tukki deret yonent suuf antenako ni diko gungé ba am quelques kilomètres ndeysan mu ganda daanu nak ci ben parti gar fekk koku ñu sey beutim na rabi'a ak beutim na rabi'a ñu ngi ci ben sardé di dok sen tandar mo jëmone ngu tandal ma la ñu seen ko muy ni roku son ñu ngi and ak gos bu ñu xadaas ñu ko kër dal day ni rok doxonde mbu tay daggal ci rafeñ ji ben cëgg yépp ko mu ñow jox ko rasulullah nabi dal di kete day sami bismillah xale bi nako bobu baat bi du baat bu réew mi jëfëndiko yonent bi nako yow foo dëkk mu na ko nag nabi nabi ree nako foofu am naa fa mbokk xale bi nako koy sa mbokk mu ne ko Yunus ibnu Matin mu ne ko sa mbokk la mu ne ko parce que ñoo bokk grat yonent la may yonent xale bi nako yow yonent nga mu ne ko man may Mahmoud rasulullah xale bi dal daan ci koom diko fuun gaayene waaye doomi tuskari ji moo sob yobbu rafet mu dem di bassati ko fon kajjini mu ñoo na len billahi mohammed ñu na ko tok ya mu na fi ki bu don mohammed dañ ko doore xer bu wadal bu di ki ko gëj ci digi rasulullah nak fofa kéro la mu sa ñaan kéro kéro bu fi tariqati hala daa bi duaayi kan haj malik ne ci wayasam wi la ñaan ñaanam gi nga xamne siiw na torop na kenn du ne ci piis ñaan ko te jogul ci tere yi bind nañ ko mu daal tàll loxam rek wax ak yàlla bu muy àgg rek jibril agsi ne comme ñaari malaaka yi commandé àddina àddina li muy yaa yépp ñaari xeer ak ñaari niira ko wër jox nañ leen ndigal pour niir yi daje àddina yem fi tey ba ko ko malaaka yi waxee ne bi dafa jooy jooy jooy ne mbaalu suma borom lii lay mar ci sama xeet wi mbaalu yàlla dafa naru mbugal sama xeet wi yàlla dañ ma xamul buñ ma xamoon gëm ma fexe ñu xam ma moo gën alagal ma leen foofa nag la ko jibril ne ko anta rahufun kama sammaka rabbuk billahi yàlla tudde na yow tur woo yëgul woon ñu di ko respect naan woowu turu ëpp na nit waaye billahi ni la ko yàlla tudde ni nga ko yeyoo circonstances yi nga toll ba ca nooyin tolloo ma wollu ko def ne ma reyel ñëpp boo ko ca saa ba ca saaliw tolloo daf ma ne bu fi kenn des ba ca firaw na tolloo Moussa daf ne ne ñëpp dee ci géej gi yow rek laa gis nga toll ci circonstances yi ñu wollu la ngay jooy naan nañ leen tiim ca boole ci tiit moo xam ne xalaat nga ne yàlla du leen baal ëllëg anta rahufun kama sammaka rabbuk moo tax yàlla ne laqad jaakum rasulun am ngeen ndaw lu jafeñ ndaw loolu xam ne lii lu leen di naqari daal lu leen di gàcceel ëllëg tiis na ko lool man mi yor gàcce yor njëriñ di muy diisoog man yëg naa ne bëggul genn gàcce dal leen bëggul kenn ci yéen dem safara yàlla seede loolu le laqad jaakum rasulun min anfusikum xasisu alii ma anitum xasisun tiis na torop ali ci dëni waa jooju maa anintum lépp lu leen di gàcceel mbaa lu leen di sonna ginnaaw loolu nag roofun bil muminina rey imun bil muminina sadaqallahu alazim imam arman wa rasul rabbil alamin naajul makyalin gin ma min nabiyin wala rasulin ila kuliqin mun talatin bayin jol makyalin gin فوضوا بمنا أولم بي موضى دمائي وكل مبر بلا شك وأيام بمنا أولم بي موضى بلاي والأو إمن لمن آمن بي وتبع من تواني فيه نول مكيالين جن موضى بلاي من فلمي من أخرى مفتع ورحمة يوم الأرض إمام نرميني waldaanu dex wati suwaayatii ñu may tii ñol makayaal yi ngin mumu daadlaay waldaanu dex wati suwaayatii ñu may tii imam na rimii ñu kun ñu day ne chafaa bam laawul xam fa lam yajjid day tilka saa kuniilaa jadwaaw su fiqaari wa wabiqinan bi fannil baar ñol makayaal yi ngin mumu daadlaay laysa lahu fi lcaalamina adlu uma kaana wujuudu fi lwujuud walam yakun lana rukun wa sujuud xeer la li mayin li ajli quliqati nasiyaahu ubuladi lasaq wallaaw ma ni daa anuqinan fi masabi ñal makayaaliyin ngin fawa ila turkiilaa mun lam yasabi mu mudramin manara allahu bayna albashari imamu lerimini kayfa yuqaas bi jawin bashari bom laawulam bi imamu lharamain wa rasul rabbil alamin ñoo makyaali ngin ayaglumi mu muslamin jamiati bom laawulam bi وفضل الكلام إمام الأرمين ممنون عليك من انديلتي مكملا مع غلغلة وخبلولة برضو خير باني مين ازمورا مين المكياني اصد مساري ممدرم ممد ابلعي تديمي ماذني اللقل زكي خير باني مين وطاري كمال جمال ممدلمين خبر الجدين واجب نديب املا اولم كيل درفيني ممدلمين ادبليني ممدلمين اجد الخديني ممدلمين ممد عبدالله منصبا مباشر وجنات دبيج المكيالين جد وجوم مضاب عليك نور بغلي تمام المكيال انجن يا للمن امام الارمين امام حرمين ونفروا بابم لا اولم دي تجلل النبي كدي كما دي انزي ملالك الملكي بابم لا اولم دي كوكبي ننجي مولا رمين مولا ظلائي يظن بلدى ظلام برمى أولم يقول يا سفتيني لما كيانين جد مفلج لنان إلى تكلم خرج النور من بعيد سرايا برمى أولم إمام الأرمين ورسول رب العالمين آخر العالمين ممد فيلاي مازدى إنما على سين المنجن سيل محمد ولله ما بزال ينبي لما ينجي معي زيان يتابي وما لا سين لم يزل فلله ما سدى إنما على سيدنا من سل محمد ولله ما بزال ينبي لما ينجي معي زمان يتعبي إما محرم من ورسول رب العالمين أن المكيالين جد ممن أبنائي قتل الضرر وأود والخنخيخ العالمين بنو قريه بنو مسامك وصل دايما يديني يا مكيالين جن بنو دكلين جن يا نادو ماركو برا جن يا نادو مكلين زملم سوبلين فيا ماما فيلاي ما دا إنما على كين من سل محمد ولله ما بزال ينبي لم ينجي معي زيان يتعمي وما لا كين لم يزل فلله ما أفضل إنما على سيدنا من سل محمد ولله ما بزال ينبي لما ينجي معي زيان يتعبي إما محرم ورسول رب العالمين أجل المكيالين جد ممداد الله وصل ليلا وصل بدرا وصل ودا فصول الظل وعدا من المقيمين والمكيالين جد ممداد الله المزير بلا أمر بعد ما وردت من الهدى كل وصد ملمين مولى رميني برمدك لين جيدا دو مار كبرا هذا من الله دو mukulen dominum sublen faya mama velay mazda inna malakina min sel muhammad walillahi mabaza لمجيني زال اليتامي والمراكين لم يذل فللاي مصدى إين معلكين أن محمد ولناي مبثال لمجيني زال اليتامي من أرمي ورسول رب العالمين عند المكيانين جد يوم آلو بادر مسيح سري لند بن أبي بن كعب رضي الله عنه الأخلص ابن سليمي رضي الله عنه الأرخم ابن أبي الأرخم وليس نماس يمن أبي بادر رضي الله عنه باسم سلام وطاق براي ممارو رمي سمو براي نمي وبدر رضي الله عنه عبد الله بن جابر جابر بن عبد الله بن رياب ومدكين جاني ينداردو باركو برا جاني ينداردو مكلم ثمنا مصوبين فيا ماما فلله مرضا المعلقين من سل محمد ولله مبذال لمولجي مي سيان اليتامي ومولاكين لم يذل فلله مصدر إين معلقين من سل محمد ولله مبثال لمنجيني زيان اليتامي إن المحرمين ورسول رب العالمين عند المكيانين جد قدرس من العائلة أستاذ العائلة مجاشر مدن من جيش أول هرجون في عود فعاد سيفا عديدا خير متهمي بن مولد محمد عبد الله منكم مدن المدف من كان توارث أو باره في ذهب من الأمير بقى تركي لمتهمين ظلم كيالين منكم مدن من وحاس وهذا لكن لا يماذن توضهن وخذوا